Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай Віленшчыне. Дзясяткі чальцоў з антыкамуністычных арганізацыяў, з глыбокага і пастаў, з мядзіла і смаргоні, з баранавічаў і слоніма, з наваградка і гародні, і невядомая пакуль колькасць людзей, як наш герой, якія трапілі за краты па сфабрыкаваных у МГБ справах, павінны былі згінуць у Сибіры, на Калыме і ў Коме. Іх выратавала смерць Сталіна. Але не толькі. Лявон Богуш з тых людзей, пра якіх кажуць, нарадзіўся ў кашулі. Як палітычны вязень ён мог загінуць ад рук крымінальнікаў, ён мог не вярнуцца з варкутінскай шахты, ён мог памерці ад сухотаў, але ён не толькі выжыў, да сённяшняга дня захоўвае светлы розум. Гэтая цудоўная гісторыя таксама пра тое, як важна сустрэць у момант поўнай безнадзейнасці чалавека, які выцягне з таго свету. У варкутінскім лагеры маладому вязню з Беларусі такі чалавек сустрэўся. У тых умовах, дзе 4 тысячы людзей, як кажуць, па гэтых бараках, на нарах спяць, у тых умовах, як магло здарыцца, што як я захварыў, папаў у гэты стацыянар, да мяне звярнуўся прафесар. Это адзін быў да многія лагера, там многа лагероў, гулах северны быў, Варкутла. Прафесар Беляев, Александр Беляев, помню. Прыходзіць у палату, да мяне нас там дзе-то 8 чалавек з гэтай формы, смяротнікаў. Дзе тут студэнт беларускі? Да мяне на койку, як я ўжо ў палаце ляжаў, прысеў. Ну як, ты чаў ты тут папаў? Ну я говорю, я сам не знаю. Кажа, можаш не расказваць. Там умеюць з ягдёнка зрабіць крокадзіла, волкаў. Пару месяцев попрацавалі над табою, і ты, як быў ягнятка, то стаў, што, як кажуць, самым страшным зверам. Я глядзеў на яго, ён такі невялікі чалавек, ну, ўжо ўзросле ў гадах, но позірк яго, казалось, насквозь пранівгаў. Ёсць такія людзі, што глядзіць на сябе, кажа, ён сябе насквозь бачыць. Кажа, дзетка, я тебе хачу пабагчы. І думаю, памагу. Узяў мяне на рэнтген, а воіна дайшоў тут пад корнем, лёгко дырачку, каверда. Вот тада прычына. Кажа, ну я пастараюся залатаць, павахчыць, што змагу. Як гэта палучылася? 7 гадоў я ўжо вярнуўся сюды, вучыў жыў усю тэхніку, яшчэ тут паддавалі мяне, выключана было. Это все в лагерной клинице? Это в лагерной клинике. И он меня научил, кажется, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там не отчаялся, не эти шехиры некие, это люди сами себя, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как все было открыто. Днем гуляй кругом по зоне, дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаце, поставил его помощником своим, этого студента. Мне в отдельную палатку положили, и я стал вот помогать доктору нашему, который туберкулез лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем грай, можешь и карты там, что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я што я не музыкант, стихі не меў пісаць, што я ўмеў спяваць только сам сабе. І я то дзень і ноч, кажуць, спяваю. Не магу параўнаць сябе з сонцам, тваіх ясных агністых вачэй, бо не сеціць мне сонца з нябёсаў яркім светам у цемрнейшай. Днём не свеціць зара над зямлёй, не магу параўнаць цябе з кветкай, не цвіце ў садзе кветка зімой. Бог Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ. У якім годзе вы селі? У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м. 49-м. І выйшлі вы... В 56-м. Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так? О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там... Через речку ту Пячораш, як называлася, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здарення гадико було, яка там працював. На лодках ми переплывали через эту рожку. І одночі, що нам треба було, з нами один каваїр був, і наш чоловік 20 строїли цей коровник, де ті місні коміки жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуйста, когда плыли на этой лодце, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Зацямнело небо, а речка кілометр шириной. Цёмна стало, вецер, волна пачала, плюху нашу лодку. Раз, два, будемо черпати. А потом уже так, до того стало, неуправляема лодка. Цёмна стало, і нас понесло по течению. І знову я узмолився, я кажусь, що бачу все. У Карльские ворота, у ледовитые раны, в Беломор занесе меня, и все, никто наш не найдет. Як эта молитва, да дошла до моей матери. Мать мне почула это, она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться Божьей Матери, Христу, с якими умела молиться и все. І як гэта нас занесло, а то ўжо мы, як кажуць, падведаш, а куды хоча занесе па цячэнню. Цёмно ўсё, кацер затрасцеў, асвяціў нас кацер. Падплывае да нас, забіраюць, я там ўжо, як кажуць, сознанне згубіў, і без дома мне ўжо ў лагер завезлі гэтыя ахранікі. Я через 3-4 дні тільки очухався. У тих умовах, це ж з наших, що були у тому в больниці, ні один не вернувся. Самі крепкі, з легкими очашками, вони почти повмирали. І професор Беляєв сказав, а ти, діточка, можеш жити довго. Глядів на мене, каже, будеш дуже довго жити. І сам будеш дивитися. Я, коли такого глядить на мене і так говорить, як дзіўна, а? Не верыцца, што там мала быць. І яшчэ адзін цуд здарыўся з Лявонам Богушам у лагеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі. От каторы на 5 год быў сузроўлены, ён радзей за мяне. Малосрочнікаў іх сразак Сталін памёр у 54-м году, сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І это мы, кажуць, будучы ж нямецкай палавіне расказаў. Яна сама яго спытала з адной вёскі, з поля. Кажа, ты ж у лагеры сядзеў, ты многа мову ж знаў чы не. Кажа, я вельмі добра знаў, в адном лагеры мы былі. Ён у шахце рабіў, у політехническом інстытуце, вучыўся ў трэцім курсе, разабралі. І расказаў пра мяне, што я папаў у больніцу, у таком цяжёлым стаянні, кажа, я паехаў ўжо, а я яго пакінуў у больніцы, у цяжёлым стаянні. Яна папрасіла такой адрес і кажа, ты ўсё пада мяне больш не прыходзь, ты мне самае главное сказаў. І яна мне прыслала через легальныя тыя каналы невялічкае пісьмо, да мяне прыйшло, нелегальнае. Маленькую пісуку пісала, што яна кончыла учыцельскі інстытут, працуе настаўніцай, завучам, на Палесі. І кажа, я тебе помню па семінарі, і я ніколі не забуду. А як мы вучыліся, жылі ў адной хазяйкі, тры дзяўчыны і тры хлопцы ў разных комнатах. І мы тады з ёй знакоміліся. І от яна нас запомніла. Я мало тады помніў, а яна мяне запомніла. Як гэта получилось, што тады ўсё жыццё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но з другого боку, хацелася, дапісаў я ў Верховны Савет куды-то просьбу. Прашу перавязці мяне на континент севера, за полярня северного блока. І мяне перавялі наш почти всіх гэтых інвалідаў у Угліч, Ярославскую область, над Волгай, інвалідны лагер. І тут ще цілий год побув. Гэта я всі там уже почали освобождаць, которые працавалі. Іх першу очередь комісія переглядала, а нас этих пор їх последнюю очередь уже опускали. Я уже отсюда, з Ярославля, з Угліча, вернувся додому. Тоже комісія вызывала, проверяли, що там я натворив. Як поглядели, як фактисты. Писаніны много слов, а дзела-то ніякого нема, каб прышіць за шор, што страляў, чы ў арганізацій, які, я кажусь, що натварыў. Нічого ж ніба практычного. Па вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.